ये दिल दीवाना है तेरा मैं ये इकरार करती हूँ, ये दिल दीवाना है तेरा मैं ये इकरार करती हूँ, मैं सबके सामने कह दूंगी तुझसे प्यार करती हूँ। ये दिल दीवाना है तेरा मैं ये इकरार करता हूँ, ये दिल दीवाना है तेरा मैं ये इकरार करता हूँ, मैं सबके सामने कह दूंगा तुझसे प्यार करता हूँ। इरादे हैं तेरे हो जाए तेरे हो जाए, दिल ये कहता है कि चाहत में तेरी खो जाए हाय खो जाए, तू मेरे दिल की धड़कन है मैं कब इनकार करता हूँ। ये दिल दीवाना है तेरा मैं ये इकरार करता हूँ, ये दिल दीवाना।